Jazznàtics amb Rafael Corbí, a partir d'aquests moments, en la teva sintonia. Hilary Garner, No One After You. I'm nervous when you turn away. My heart is always sore. Tuxedo gave me diamonds, but I never loved before. Been on the road forever. I'm always passing through. But you're my first love and my last. There is no one, no one after you. I've lived in many cities, from Paris to LA. I've known rags and riches. I'm a regular cliché. I tremble when you touch me. I want you more and more. I taught the Kama Sutra, but I never loved before. Been on the road forever. I'm always passing through. But you're my first love and my last. There is no one, no one after you. Avui un programa de música diferent, de diferents protagonistes, amb el nostre espai de Jazznàtics, començat amb Hilary Garner, aquesta excel·lent vocalista que ens acompanyava, de Wasilla, d'Alaska, i a continuació serà en Phil Evans, que ens porta les seves interpretacions amb l'Essential Standards del 2009, i ho farem tot escoltant el seu Young and Foolish. Thank you. música de James Summers and Coolio, i aquest tema que ens arribava es deia Lone Town. Des d'un àlbum recopilatori publicat el 2002, l'Smooth Jazz Café, amb el seu volum quart, escoltàvem aquesta magnífica interpretació. Esteu escoltant Jazznàtics, un programa presentat i dirigit per Rafael Corbí, que ara et porta a la música d'una banda anomenada Modern Jazz Quartet. Aquí escoltarem, els quals escoltarem, des d'un àlbum de les llegendes del món del jazz amb el segell Atlàntic. The Modern Jazz Quartet ens acompanyaran en tres peces, una curta, una normal i una bastant llarga. Són Vendome i Don't Mean a Thing i el tema anomenat Pyramids. Thank you. Una bona estona la que hem convertit en The Modern Jazz Quartet, una banda de jazz, un quartet, com el seu nom indica, també coneguts com NJQ, com Mel Jackson Quartet, un grup de música actiu entre els anys 46 i 74, i entre el 81 i el 93, Mel Jackson, John Lewis, Percy Heath i Connie Kay, també en la col·laboració de Kenny Clark en el passat, amb els seus formats de Bop i Swing. En Mel Jackson, aquest intèrpret, va ser qui va estar al capdavant d'aquesta formació que avui ens ha acompanyat, el músic de Detroit, de Michigan, on va néixer el 1923 i va morir el 1999 amb el sobrenom de Bugs, aquest vibrafonista que va sobrepassar la rellevància de les dues principals figures històriques de l'instrument, en Lionel Hampton i en Red Norvo. Després del record en The Modern Jazz Quartet, seguim a Jazznatics. Ho fem, passada ja la meitat del nostre programa, amb Gordon Short i el seu Crucible, àlbum del 2006, The Giant Stomp. Thank you. The skies above are blue. Una veu distingida, una veu hermosa, la de Nicole Henry, aquest And Lost, des del The Very Thought of You, àlbum que va publicar l'any 2008. Tenim música excepcional amb aquests grans artistes, que una vegada i una altra també. Continuen acompanyant-nos amb el nostre programa, i aquesta n'era una mostra, aquest At Last, que acabem d'escoltar. Estem amb els darrers minuts del nostre programa, Yolanda Duke, al costat de l'orquestra d'en Tito Puente, What is this thing? Hello. Oh. Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I ask the Lord up in heaven above, what is this thing called above. What is this thing? Després d'aquest tema de Yolanda Duke and the Tito Puente Orquestra del 2008, aquest What is This Thing Called Love, ens acomiadem i ho fem amb la primera peça d'un àlbum que ens han fet a mans i que realment és esplèndid. Ens porta música jazz des d'Itàlia. Es diu Jazz Feel amb el volum 1, publicat a 2015, i trobem gent com l'Stefano Sabatini, l'Enzo Amazzi, on Dino Franco Piana amb el seu septet, o per exemple amb Francesco Negro, que ens conduirà aquest Via Reggio Calabria, amb la que posem punt i final amb el nostre programa aquesta setmana. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot a Jazznàtics. A reveure. Thank you.